mândruța, au, mândra mea. Așa îmi petrec eu viața, stau în bir până dimineața și să-mi cânt și muzica, tot cântarea mea. Se petrică o cântare, să-mi treacă de supărare și-mi bancio îmbrăca, zi-i cântarea mea. Ce folos că am avere, dacă nu am mângâiere, au, mângâiere. Așa îmi petrec eu viața, stau în bir până dimineața și să-mi cânt ce muzica, tot cântarea mea. Se petrică o cântare, să-mi treacă de supărare și-mi bancio îmbrăca, zi-i cântarea mea. Lângă cin să beau, să plâng, au, beau și plâng. Așa îmi petrec eu viața, stau în bir până dimineața și să-mi cânt ce muzica, tot cântarea mea. Zi petrică o cântare, să-mi treacă de supărare și-mi bancio îmbrăca, zi-i cântarea mea. Așa îmi petrec eu viața, stau în bir până dimineața și să-mi cânt ce muzica, tot cântarea mea. Se petrică o cântare, să